Ayşe dedim adına, doyamadım da adına. Ayşe dedim adına, doyamadım da adına. Agöz seni şolem, yanına yolde şolem. Entarenge peşolem, yanına yolde şolem. Ateş tutar eline gülüm canaşem, şıngırdaklıma şolem. Ateş tutan eliyle gülüm canaşem, şıngırdaklıma şolem. Ha dendi dendi, canım gülüm dendi, dağlar meşeli. İstanbul'un kızları dokuz köşeli.